ท่านผู้ฟังรู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่ข้าพเจ้ามาบันทึกรายการวิทยุเนี่ยนะสิ่งแรกที่ข้าพเจ้านึกถึงก่อนเลยเมื่อเปิดไมโครโฟนจะเริ่มบันทึกเสียงเนี่ยจิตของข้าพเจ้านี่จะไปถึงพระพุทธเจ้าก่อนเลยจะมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นที่ท่านฐานในจิตนี้ก็คือมีพุทธานุสติละเพราะไม่ว่าจะเป็นบทใดพระสูตรใดเรื่องราวใดๆที่ข้าพเจ้านำมาบอกเล่าต่อให้ท่านผู้ฟังเนี่ยข้าพเจ้าก็เอามาจากที่พระพุทธเจ้านั่นแหละท่านสอนเอาไว้บอกเอาไว้มีแม่บทอย่างนี้เรากลับมาที่ตัวแม่บททำการศึกษาให้ดีทำการใคร่ครวญให้รอบคอบเราอย่างน้อยก็จะไปตามทางท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าบุคคลที่มีจิตปรารภตถาคตแล้วเนี่ยจิตของเขานั้นย่อมดำเนินไปตรงทีเดียวคำว่าจิตดำเนินไปตรงนั้นทางกายทางวาจาทางความคิดมันอาจจะพูดออกมาแบบหนึ่งละแต่ว่าอย่างน้อยจิตก็มีการดำเนินไปตรงเพราะว่าปรารภตถาคตเวลาที่เราฟังธรรมะใดๆไม่ว่าจากครูบาอาจารย์รูปใดต่างท่านต่างก็มีความรู้ความสามารถล่ะเราฟังแล้วนั่นคือความรู้ของท่านนะเราฟังความรู้ของท่านมาเนี่ยมันยังไม่ใช่เป็นความรู้ของเราหรอกมันเป็นแค่ข้อมูลเฉยๆเป็นข้อมูลดิบมาเนี่ยมีข้อมูลดิบมาเราจะมากลั่นกรองแยกแยะจากข้อมูลนี้ให้มาเป็นความรู้ของเราได้นั่นต้องมีการแยกแยะกลั่นกรองทำความเข้าใจเมื่อมีการแยกแยะกลั่นกรองทำความเข้าใจให้ความรู้ของท่านที่มาเป็นข้อมูลของเรากลายเป็นความรู้ของเราแล้วนำมาทำการปฏิบัตินำมาทำการใคร่ครวญนำเข้าสู่ใจนั่นแหละจะเป็นปัญญาจากข้อมูลดิบมาเป็นความรู้แล้วทำให้เกิดปัญญาแต่จริงคำว่าปัญญาตรงขั้นตอนที่3เนี่ยในภาษาบาลีเขาใช้คำว่าญาณพอแปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่าความรู้อีกเหมือนกันมันก็เลยไปสับสนกับความรู้อันที่2ซึ่งหมายถึงความรู้อย่างที่เราไปเรียนความรู้นั้นนี้โน้นต่างๆในทางปัจจุบันที่เราใช้กันอย่างไรก็ตามตอนนี้ท่านผู้ฟังก็รู้แล้วล่ะว่าก่อนที่ข้าพเจ้าจะมาเริ่มบันทึกรายการพูดให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยก็ต้องจิตไปถึงพระพุทธเจ้าก่อนแล้วระลึกถึงท่านแล้วเพื่อที่จะกลับมาสู่ที่ตัวแม่บทท่านว่าไว้อย่างไรสอนไว้อย่างไรทีนี้ในความสมบูรณ์บริบูรณ์ของความเป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยท่านผู้ฟังก็จะต้องมีผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนนั้นผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนนั้นแต่ละท่านแต่ละรูปแต่ละองค์ก็มีความสามารถไม่เท่ากันผู้ที่มีความเลิศกว่าหมู่ที่ฟังคำสอนทั้งหมดเลยก็จะมีอยู่คู่หนึ่งก็เรียกว่าเป็นสุดยอดอัครสาวกในสาวกนี่จะไม่มีใครมีความสามารถเกินท่านทั้งสองนี้เป็นรองก็จากพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองก็เรียกว่าอัครสาวกซึ่งในปัจจุบันนี้เราก็จะมีท่านพระมหาโมกขลานะแล้วก็ยกย่องให้ท่านเลยท่านพระมหาสารีบุตรให้เป็นมหาไปเลยก็ไม่รู้ทำไมไม่ใส่มหาให้ท่านตั้งแต่แรกเพราะท่านเลิศมากจริงๆทั้งสองท่านนี้ช่วยเป็นเหมือนกับกำลังที่ขับดันให้พระพุทธเจ้าได้ช่วยอบรมสั่งสอนบวชพระเนนผลิตพระออกมาที่มีความรู้ความสามารถในสมัยพุทธกาลนั้นอันนี้เป็นมือซ้ายมือขวาของพระพุทธเจ้าเลยสาวกอย่างท่านทั้งสองหรือว่ารุ่นอื่นๆที่ตามมาในภายหลังเห็นตัวข้าพเจ้าเองด้วยแล้วก็ที่จะตามมาต่อไปไว้ด้วยเนี่ยต่างท่านต่างรูปนั้นก็มีหน้าที่ในการที่จะให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งกับอุบาสกอุบาสิกาหมู่ภิกษุด้วยกันมีหน้าที่ในการทําอย่างนี้ในสัปดาห์แต่ละสัปดาห์ข้าพเจ้าก็จะนําเรื่องราวที่เป็นพระสูตรนี่แหละมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังเป็นแม่บทคําว่าแม่บทในที่นี้ก็คือตัวตั้งที่เราจะเอาเป็นหลักไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วนะ ตัวไปเป็นท่านไม่อยู่แล้วก็เหลือแต่คำสอนที่ฝากเอาไว้ก็จะต้องเอาตรงคำสอนนี่แหละมาเป็นแม่บทตัวตั้งซะก่อนแล้วถ้าท่านผู้ฟังหรือคนที่ฟังเนี่ยก็มีความรู้ความสามารถที่จะเข้าใจตัวแม่บทนี้เลยแหมดีมากอยู่แล้วนั่นเป็นผู้ที่มีความรู้ทั้งภาษาบาลีมีความรู้ทั้งอรรถทั้งพยัญชนะในแง่ของอุปกรณ์ต่างๆความหมายรากศัพท์อันนี้คือสุดยอดเลยนะคุณก็เข้าใจตัวบทตรงนั้นไปไม่มีปัญหาทีนี้ถ้าเผื่อว่าไม่เข้าใจมันก็ต้องมีการแยกแยะแจกกันไปอธิบายทำความเข้าใจมีนัยยะต่างๆแต่ตัวข้าพเจ้าเองเนี่ยก็ไม่ได้ฉลาดนะท่านฟังนะบางทีข้าพเจ้าอ่านพุทธพจน์เนี่ยตรงจุดนี้คิดว่าเราเข้าใจแล้วตรงนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้เข้าใจว่าอ๋อมันต้องแยกเป็น3นัยยะอย่างนี้แต่ทีนี้พอไปอ่านคําอธิบายในตําหนักนะโอ้ท่านแจกแจงไว้ละเอียดกว่าเราแต่ไว้ถึง5นัยยะอย่างนี้เป็นต้นอย่างคําว่าอรหันต์อย่างเงี้ยข้าพเจ้ามาอ่านอรหันต์โอ้ใช่เข้าใจอยู่คือผู้ที่ไกลจากกิเลสแต่ท่านก็จะไม่ชักชวนคนอื่นทําบาปแล้วก็ท่านก็จะเป็นผู้ที่รบให้แพ้ไม่ได้แต่มีความเข้าใจอยู่3นัยยะอย่างนี้แต่พอไปอ่านคําอธิบายท่านผู้ฟังโอ้ครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆนี่ท่านอธิบายเอาไว้แยกแยะไว้ละเอียดกว่าถึง5นัยยะด้วยกันซึ่งเป็นบางทีบางเรื่องก็นึกไม่ถึงไปไม่ถึงปัญญามันมีแค่นี้แต่ถ้าฝึกซ้อมปฏิบัติศึกษาหาความรู้มากก็จะแตกฌานมากขึ้นนั่นก็เป็นเวลาในตําราต่อๆไปเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาศึกษาแม่บทในท่านผู้ฟังเราต้องความเข้าใจให้ลึกซึ้งแยกแยะแจกแจงลงไปแต่เราแยกชั้นหลักฐานให้มันดีให้มันถูกแต่การศึกษาของเรานั้นจะมีความกว้างขวางจะไม่ถูกจำกัดจะมีความลึกซึ้งแตกฉานมีใจเปิดกว้างมีจิตอ่อนโยนเรื่อยไปเรื่อยไปที่พูดมายืดยาวทั้งหมดเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเรื่องที่หมายแต่โมฝั่งฝั่งนี่เป็นเรื่องของท่านพระมหาโมคคัลลานะเป็นคำของท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงพูดถึงว่าเป็นแม่บทเรื่องราวที่ไม่ใช่พุทธพจน์แต่เป็นเรื่องของท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านพระมหาโมคคัลลานะในพระสูตรเรื่องราวที่เอามาให้ท่านผู้ฟังฟังนี้ก็ไม่ได้อธิบายพุทธพจน์ด้วยซ้ําแต่เป็นอธิบายเรื่องราวของท่านเองบุรพกรรมของท่านเองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมีความแปลกพิสดารพอสมควรแต่ว่าด้วยการคุกคามมารชื่อพระสูตรก็คือมาระตัชชนิยสูตรมาในคัมภีร์เล่มที่12เริ่มต้นที่ข้อ557ตอนนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เมืองสุงสุมารคีรีแต่มีป่าแห่งหนึ่งที่เป็นที่อภัยทานแก่กวางเนื้อสายชื่อเพศกลาวันนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนส่วนใหญ่อัครสาวกทั้งสองก็อยู่ที่นั้นด้วยนั้นเป็นมือซ้ายมือขวาตามกันไปตอนนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะตมุฟังปวดท้องอย่างมากนั่นคือขณะนั้นท่านเดินจงกรมอยู่เดินกลับไปกลับมาอยู่ในที่แจ้งนั่นคือเวลากลางวันนี่แหละพระภิกษุที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วนั่นก็จะไปอยู่หลีกเร้นทําการเพียรเผากิเลสด้วยการเดินบ้างด้วยการนั่งบ้างนั่นด้วยอิริบทต่างๆบริหารกายด้วยอิริบท4เพื่อให้จิตใจนั้นมันไรจากราคะโทสะโมหะแต่ว่าไม่ใช่ว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยยังมีราคะโทสะโมหะซะที่ไหนท่านเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่อรหันต์ธรรมดาอรหันต์ระดับอัครสาวกด้วยกิเลสจะไม่มีอยู่แล้วแต่เป็นเครื่องอยู่ของท่านท่านผู้ฟังเราอรหันตสาวกเนี่ยมีเครื่องอยู่อย่างนี้มีการที่จะอยู่ด้วยมรรคปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆมีความเพียรอยู่เป็นนิดมีการที่จะรักษาสำรวมอินทรีย์ต่างๆก็ปฏิบัติธรรมนั่นแหละบรรลุแล้วไม่ใช่ว่าจะนั่งจิบน้ำชาเฉยแต่บรรลุแล้วยิ่งจะปฏิบัติธรรมมากเพราะว่าจิตใจนั้นมันไม่ได้มีข้ออ้างกิเลสที่มันจะมาคอยจะหลอกลวงหรือทำให้เราเฉเป๋ออกนอกมรรคยิ่งจะอยู่ในมรรคมากยิ่งขึ้นในระหว่างที่ท่านกำลังเดินจงกรมอยู่นั้นก็ปวดท้องขึ้นอย่างหนักแต่ก็ไม่ใช่อะไรหรอกท่านผู้ฟังเพราะว่าก่อนรับประทานก็พิจารณาแล้วใช่ไหมปวดท้องนี่เพราะว่ามารนั่นเองนะมารมากวนดําหวังมารมาสิงในท้องเข้าไปในท้องของท่านพระมหาโมคคัลลานะมันก็บิดไส้บิดพุงตอนนั้นก็เกิดปวดขึ้นมาแล้วก็อธิบายเรื่องลักษณะของการปวดเนี่ยเหมือนกับมีก้อนหินหนักๆเข้าไปอยู่ในท้องหรือว่าท้องนี่เหมือนกับกระสอบที่ เต็มไปด้วยถั่วที่มันแช่น้ำพองถูกหมักกันเอาไว้แต่ทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ก็เลยลงจากทางจงกรมนั่นคือมีการแน่นท้องมากปวดท้องมากลงมาแล้วก็มาทำการใคร่ครวญดูคำว่าใคร่ครวญดูเนี่ยท่านผู้ฟังคือเขาอธิบายอย่างนี้นะว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากแล้วสามารถที่จะเหินเดินอากาศมีฤทธิ์ที่จะต่อสู้กับพญานาคไปถึงพรหมโลกไปถึงนรกจะไฟนรกได้อะไรต่างๆเนี่ยมีความสามารถมากขนาดนี้ท่านสามารถที่จะแบบเสกให้ความปวดเนี่ยหายไปได้แต่ถ้ามันเกิดจากกินอาหารแล้วมันไม่ย่อยอย่างดีให้มันเกิดเป็นพิษขึ้นเนี่ยท่านสามารถที่จะใช้เตโชธาตุเผาบึ้มให้มันหายไปได้อาการปวดหายเป็นปลิดทิ้งได้สามารถทําได้อยู่ละแต่ถ้าท่านทําอย่างนั้นเนี่ยจะเป็นการเบียดเบียนมารที่อยู่ในท้องของท่านท่านก็คิดว่ามันไม่ดีละเพราะนั้นก็เลยแค่ใคร่ครวญเฉยๆยังไม่ได้ใช้ฤทธิ์ไปในการที่ทําให้อาการปวดนั้นมันหายไปโดยทันทีทันใดแต่ใคร่ครวญพิจารณาดูว่านี่มันอะไรแล้วก็รู้ว่าเป็นมารถ้าเราจะไปทําให้อาการปวดนี้หายไปมันจะได้รับการเบียดเบียนเอางี้เราคุยกันดีๆแล้วกันนะให้นึกถึงนั่นก็คือใคร่ครวญโดยแยบกายเพื่อไม่ให้มันนั้นได้รับความลําบากมีเมตตาเนี่ยท่านผู้ฟังมีเมตตาขนาดถูกปิดไส้บิดพุงขนาดนั้นนะท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยรู้แล้วว่ามันอยู่ในท้องไม่ต้องการเบียดเบียนมันก็พูดกันดีๆท่านผู้ฟังพูดกันดีๆอ้าวมันออกมานายาเบียดเบียนพระตถาคตหรือว่าสาวกของพระตถาคตเลยกรรมคือการเบียดเบียนนั้นจะไม่มีประโยชน์จะทําให้เกิดโทษเป็นทุกข์ตลอดกาลนานเลยนะพูดกันดีๆอย่างนี้คือนี่คือใช้วิธีรุนแรงนะท่านผู้ฟังนะเพราะว่าคําสอนที่บอกให้เห็นโทษเนี่ยคือวิธีรุนแรงแต่วิธีละมุนละม่อมก็คือบอกประโยชน์ว่าคุณทําอย่างงี้ๆนะแล้วได้ผลดีอย่างงี้ๆนะอันนี้เป็นประโยชน์นะอันนี้คือวิธีละมุนละม่อมแต่วิธีรุนแรงก็คือบอกให้เห็นโทษล่ะทำอย่างนี้ไม่ดีนะจะมีโทษอย่างนี้นะอย่าทำนะอันนี้คือวิธีรุนแรงนะท่านพระมหาโมคคัลลานะใช้วิธีรุนแรงแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกครั้งเดียวนะท่านผู้ฟังนะที่ท่านพูดหรือกระทำในลักษณะนี้เพราะว่ามีในสมัยอื่นอีกเหมือนกันที่อยู่ในพระสูตรเรื่องเกี่ยวกับพระวินัยเนี่ยที่มีภิกษุมีศีลไม่บริสุทธิ์ปาราชิกเนี่ยแล้วเขาเข้ามาอยู่ในหมู่ภิกษุที่กำลังทำอุโบสถกันอยู่พอทราบแล้วว่าเป็นรูปไหนเนี่ยท่านพระมหาโมคคัลลานะก็บอกให้ออกไปพูดดีๆกันนี่แหละเหมือนอย่างที่ท่านกำลังทำกับมารอยู่นี่แหละพูดกันดีๆนะว่าเอาให้ออกไปอย่าอยู่ที่นี่ทำบาปมันไม่ดีให้ออกไปซึ่งในสมัยนู้นที่พูดถึงภิกษุที่เขาไม่ได้เป็นภิกษุแล้วเนี่ยปาราชิกแล้วแล้วเขาจะมาอยู่ในหมู่สงฆ์ก็ถึงขนาดว่าพูดกันสามรอบจึงก็ต้องหิ้วปีกันออกไปจับล็อกกันออกไปอันนี้คือในวาระอื่นนั้นในวาระนี้ก็คล้ายๆกันท่านผู้ฟังที่พูดกับมารโดยใช้วิธีรุนแรงละมารก็มีความคิดว่าพระองค์นี้ไม่รู้จักเราหรอกพูดไปอย่างนั้นเองพระพุทธเจ้ายังไม่รู้จักเราได้เร็วขนาดนี้แล้วทำไมสาวกจะมารู้จักเราได้แต่มีความคิดอย่างนี้ตรงนี้นิดหนึ่งท่านผู้ฟังที่ทำไมท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยถึงบอกว่าอย่าเบียดเบียนพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตเลยเอาก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนพระพุทธเจ้านี่เนาะมานี่มาสิงเข้าอยู่ในท้องของท่านไม่ได้ไปเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเลยทำไมท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยถึงบอกว่าอย่าไปเบียดเบียนพระพุทธเจ้าอย่าไปเบียดเบียนสาวกของพระพุทธเจ้าทำไมถึงกล่าวว่าอย่างนั้นแต่ตอนแรกข้าพเจ้าอ่านก็งงๆกันมันก็ไม่ได้เกี่ยวกันนี่เนาะทำไมท่านถึงพูดอย่างนั้นหรือว่าคำนี้เป็นสำนวนหรืออย่างไรเรามาพิจารณาให้ดีๆนะท่านผู้ฟังนะสมมติว่าท่านผู้ฟังมีลูกสักคนหนึ่งไม่ต้องออกมาเอาคนเดียวเปล่าลูกของท่านผู้ฟังคนนี้ปรากฏว่าถูกเพื่อนแกล้งถูกเพื่อนมาตีมาแกล้งมาหัวเราะเยาะมาทำอะไรไม่ดีใส่เนี่ยคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นี่ก็เจ็บไปด้วยนะเจ็บแทนไปด้วยอันนี้ก็เช่นเดียวกันท่านผู้ฟังเมื่อลูกเนี่ยถูกรังแกพ่อแม่ก็เหมือนถูกเบียดเบียนไปด้วยแต่ลูกของพระพุทธเจ้าคือใครคือเราอัครสาวกเนี่ยแหละแล้วก็ไม่ใช่ลูกธรรมดาลูกรักมากๆเลยด้วยคือท่านพระมหาโมคคัลลานะกับท่านพระมหาสารีบุตรเนี่ย เป็นคู่แห่งอัครสาวกที่พระพุทธเจ้าลงใจมั่นใจมากว่าอยู่ที่ไหนทิศภาคนั้นก็เป็นที่ผาสุกพอท่านทั้งสองนี้ปรินิพพานไปแล้วโอ้ยมันเหมือนกับทุกที่เนี่ยว่างเปล่าไปหมดแต่มีความรักความคิดถึงกันอย่างนี้แต่ประเด็นพอลูกถูกเบียดเบียนเนี่ยพ่อแม่ก็เหมือนกับถูกเบียดเบียนไปด้วยนี่คือความหมายที่ท่านพระมหาโมกขลานะเนี่ยท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่ามารอย่ามาเบียดเบียนพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตเลยอันนี้ทําให้เราเห็นถึงความสัมพันธ์นะท่านฟังนะว่าโอ้ครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์เนี่ยท่านรักใคร่กลมเกลียวกันอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะผู้ฟังดูแม่กับลูกหรือพ่อกับลูกเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งหรือบางทีลูกศิษย์กับครูบาอาจารย์เนี่ยบางทีก็ตายแทนกันได้ว่างั้นเถอะมีความสัมพันธ์กันอย่างนี้มีความรักใคร่กันอย่างนี้แต่เมื่อในวาระแรกมานี่ไม่ยอมออกเพราะว่าเฮ้ยจะมารู้เราว่าเป็นมารได้ไงศาสดายังไม่รู้มารวดเร็วเท่านี้สาวกคนนี้จะมารู้จักเราได้ไงไม่ยอมออกนี่ท่านพระมหาโมกขลานะก็พูดอีกวาระที่สองเนื้อรู้จิตของมารพูดอย่างที่มารพูดเลยอย่าไปเข้าใจนะว่าเราไม่รู้จักท่านนะเรารู้จักท่านนะอย่ามาเบียดเบียนกันให้ออกไปทําอย่างนี้มันไม่ดีนี่พูดกันดีๆนะท่านฟังนะพูดกันด้วยวิธีรุนแรงแบบปริยเจ้านะครั้งที่สองเนื้อมานี่ก็รู้ละโอ้รู้วาระจิตเราด้วยแฮะสมณานี้ถ้าจะไม่ธรรมดาก็เลยออกมาจากท้องของท่านพระมหาโมกขลานะผ่านมาทางปากมายืนอยู่ที่ข้างบานประตูท่านพระมหาโมกขลานะก็กล่าวกับมารผู้ที่มาแอบยืนอยู่ข้างบานประตูนั่นคือญาณทัศนะของผู้ที่เขารู้เนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะมีความชัดเจนหรือจำแจ้งเนี่ยมันแตกต่างกันคือคนที่รู้ก็ไม่ใช่ว่าจะรู้ทุกเรื่องรู้เป็นบางเรื่องหรือก็จะไม่ได้รู้ในทุกๆด้านก็จะเป็นบางด้านบางบริเวณจะไม่ได้รู้ตลอดเวลาเป็นบางครั้งบางคราวความชัดเจนเนี่ยมันจะแตกต่างกันเหมือนกระจกที่มันใสๆเนี่ยบางทีขุ่นมัวหรือใสแตกต่างกันจะเห็นสิวเห็นฝ้าอะไรบนหน้าหรือสะท้อนสิ่งต่างๆเนี่ยก็จะมีความแจ่มชัดที่แตกต่างกันมากน้อยตามกําลังของสมาธิกําลังของอินทรีย์ของแต่ละท่านนั้นคือหมายความว่าในตัวบางทีเราอาจจะเห็นน่ะว่าในตัวเรามีอะไรแต่พอออกภายนอกแล้วไม่เห็นเห็นถ้ากรณีของมารเนี่ยอยู่ในตัวเรารู้เราเห็นแต่คนที่รู้นะแต่พอออกนอกตัวไปยืนอยู่บานประตูเราอาจจะไม่รู้ไม่เห็นแต่ท่านพระมหาโมกขลานะนี่จำชัดใสปิ้งนะรู้ว่ามารอยู่ตรงนี้ออกไปแล้วยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็จึงกล่าวกับมารผู้ที่ยืนอยู่ที่บานประตูเล่าถึงตัวท่านเองเราถึงพระมหาโมกขลานะเองนี่แหละที่ตัวท่านเองเนี่ยเคยทำไม่ดีเอาไว้เอาเรื่องตัวอย่างที่ตัวเองทำไม่ดีเอาไว้มาสอนมารที่เพิ่งออกจากท้องของท่านแต่ตัวท่านเองเคยเป็นมารเหมือนกันท่านผู้ฟังชื่อว่าทูสีมารเป็นลุงของมารตัวนี้แหละมารตนที่มาเบียดเบียนท่านเนี่ยเป็นหลานตัวท่านนั้นเป็นลุงนะคือเป็นพี่ชายของแม่คือเทวดาเนี่ยเขาไม่ได้แบบเกิดจากคันเหมือนอย่างมนุษย์นะท่านฟังนะคือเขาจะอุบัติเขาก็ผลุดขึ้นเลยเขาจะตายเขาก็หายวับไปเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มีความเคารพกันนะตามศักดิ์ตามบริเวณที่เขาไปเกิดแล้วก็จะมีความเป็นญาติพี่น้องกันอยู่นะเล่าถึงเรื่องที่ท่านเคยเป็นมารชื่อว่าทูสีมารในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันทะทูสีมารในการนั้นคือท่านพระมหาโมกขลานะในปัจจุบันนี้ทูสีมารในการนั้นทำความชั่วเอาไว้ทำความไม่ดีเอาไว้ไปเบียดเบียนสาวกของพระพุทธเจ้ากกุสันทะโดยในวาระแรกทูสีมารนี้ก็ไปดลใจให้พวกผู้คนเนี่ยเขาไปด่าด่าพวกสาวกของพระพุทธเจ้ากกุสันทะนี่แหละด่าชนิดที่เรียกว่าโอ้โหสาดเสียเทเสียเพื่อให้จิตใจของภิกษุเหล่านั้นเนี่ยไปออกนอกทางไปออกนอกทางปุ๊บมารจะได้ช่องแต่คำว่ามารได้ช่องนี่คือหมายความว่ามันจะได้ดลใจของภิกษุเหล่านั้นได้สามารถที่จะบังคับได้ช่องมันช่องตรงไหนอะไรคือช่องอะไรคือไม่ใช่ช่องจิตที่จะไม่ให้มารได้ช่องนะท่านผู้ฟังนะคือจิตที่เป็นสมาธิมารจะไม่ได้ช่องแต่จิตที่ไม่เป็นสมาธิเผลอเรอหลงลืมสติมารจะได้ช่องตรงนั้น ไม่ได้ช่องทางตาก็ทางหูจมูกลิ้นกายและใจทางใดทางหนึ่งอะไรที่มาเฝ้ารักษาประตูเอาไว้ช่องทางนั้นเอาไว้ท่านผู้ฟังว่ามันน่าจะตอบได้แล้วนะสตินะเป็นนายทวารที่จะมาคอยคุมช่องนี้เอาไว้ไม่ให้มารเข้ามาทำยังไงอ่ะก็พอรักษาสติสำรวมอินทรีย์ได้แล้วสมาธิมันจะเกิดในเมืองกายที่มีจิตเป็นเจ้าเมืองเนี่ยมันจะเต็มแน่นไปด้วยกำลังสมาธิแต่มารจะไม่รู้ทางมาทางไปไม่รู้ทางเข้าทางออกจะมองไม่เห็นเราพิสูจน์เหล่านั้นแต่ก็มองไม่เห็นนี่คือไม่รู้จะได้ช่องตรงไหนเหมือนเต่าที่เก็บอวัยวะไว้อยู่ในกระดองสุนัขจิ้งจอกจะไม่ได้โอกาสแต่จะทำไงเราจะสร้างโอกาสให้ตนนะมารทูสีมารก็คิดอย่างนั้นก็เลยให้ชาวบ้านเนี่ยมาด่าซะนะด่าเสียดสีด้วยชาติกำเนิดด่าเป็นวัวเป็นควายด่าว่าเป็นคนหัวโล้นไม่ได้ทำอะไรมาขี้เกียจง่อยเหงากินแล้วก็นอนเช้าเอ็นเพนนอนบ่ายพักผ่อนค่ำนอนหลับนี่คือเปรียบเทียบให้ท่านผู้ฟังฟังว่าด่ากันขนาดนี้เนี่ยคือเปรียบเหมือนกับวางกับดักเอาไว้ถ้าเป็นปลาก็มีข่ายไว้ดักปลาถ้าเป็นนกก็มีแร้วเอาไว้ดักนกถ้าเป็นกวางเนื้อทรายก็ให้สุนัขล่าเนี่ยไปตามหาจับกวางเนื้อทรายมาหรือถ้าเป็นผู้ชายก็ให้ผู้หญิงแพทย์สยามเนี่ยมานั่งล่อเอาไว้ถ้ากินถ้าดื่มเพื่อให้ผู้ชายเข้ามานั่นคือตั้งเหยื่อล่อวางเป็นกับดักเอาไว้เพื่อให้จิตของเราภิกษุนั้นแปรปรวนมันจะได้ช่องพระพุทธเจ้ากากูสันตาธรรมวังท่านให้วิธีป้องกันเอาไว้คือให้ใช้พรหมวิหาร4นะเจริญเมตตาไปยังทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่ด้วยจิตที่มีเมตตาไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทไม่ใช่เฉพาะเมตตากรุณาด้วยมุทิตาด้วยอุเบกขาด้วยนะทำอย่างนี้จิตของเราสาวกนั้นก็มีเครื่องป้องกันป้องกันคำด่าป้องกันคำว่าไม่มีปัญหามารก็ไม่ได้ช่องทีนี้จิตยังเป็นสมาธิอยู่ผลพวงของการเบียดเบียนของมารในวาระแรกทำให้พวกคนที่ด่าเนี่ยนะมันไปตกนรกกันหมดทั้งนั้นที่พวกชาวบ้านชาวช่องที่ถูกมารดลใจให้ไปด่าเนี่ยจิตใจของเขาเนี่ยถูกมารควบคุมนะก็พูดง่ายๆคือเหมือนถูกสั่งให้ไปทำอ่ะถูกสั่งให้ไปทำแล้วก็ไปทำเนี่ยตัวเองก็รับบาปเองนะท่านผู้ฟังนี่ต้องระวังให้ดีถ้าเราจะมาอ้างว่าเออนี่เป็นหน้าที่ของฉันฉันก็เลยทําผิดไปตามหน้าที่เช่นว่าหน้าที่บางอย่างเช่นผู้พิพากษาเงี้ยนะคุณตัดสินประหารชีวิตคนใช่ป่ะก็ทําตามหน้าที่กฎหมายก็ว่างั้นตัดสินไปก็ทําตามหน้าที่อ่ะก็รับบาปไปเหมือนกันแต่พวกชาวบ้านนี่เขาก็ทําตามที่มารสั่งไงแต่เป็นความชั่วไหมล่ะถ้าคนเขาสั่งให้เราทําชั่วเราจะไปทําชั่วหรอเราก็ต้องพิจารณาให้ดีไงเราอย่าฟื้นไปกระทําความชั่วตามหน้าที่หรือตามที่คุณหนึ่งเขาสั่งเขาบอกเรารับโทษรับผลของกรรมนี้นะตัวอย่างในที่นี้นี่พูดถึงนี่ว่าต่อให้มารมาดลใจให้เราทําชั่วเราอย่าไปตามอํานาจของมารเพราะคนที่จะรับความชั่วความบาปไม่ใช่มารมารมันรับของมันแน่นอนล่ะเราก็รับด้วยเพราะเราอย่าไปตามอํานาจของมารนะมารจะเป็นกิเลสมารก็ตามเทวบุตรมารก็ตามต้องรู้จักระวังตัวอย่าให้มารได้ช่องนี่คือในวาระแรกในวาระที่2ทีนี้กลับกันทีนี้เอางั้นก็ชมยกยอถวายอามิสทานดูซิว่าจิตของพวกภิกษุนี้มันจะเผลอเรอไม่เราจะได้ช่องไหมแต่พระพุทธเจ้ากากูสันตาธรรมวังก็ให้วิธีการป้องกันเอาไว้นั่นคือให้พิจารณาเห็นความไม่งามในกายแต่พอจิตของภิกษุที่มีการพิจารณาเห็นความไม่งามในกายเนี่ยจิตมันจะไม่ยินดีในเมถุนธรรมจะไม่ได้ยินดีไปในเสียงยกยอหรือว่าความสวยความงามอะไรที่เขามาเสนอให้มาทําให้จิตแตกเนี่ยไม่มีแต่เห็นคนแต่งตัวสวยๆงามๆจิตก็ไม่น้อมไปในทางเมตุนธรรมพระพุทธเจ้ากากูสันตาก็ยังให้พิจารณาเห็นความว่าอาหารนั้นเป็นปฏิกูลอาหารดีๆรสชาติอร่อยๆก็จะไม่ยินดีติดใจในรสชาติท่านยังให้เห็นความสําคัญในโลกทั้งปวงว่าไม่น่ายินดีอันนี้จะทําให้จิตของผู้ที่ทําอย่างนี้ไม่ยินดีในความโลภให้เห็นอยู่ในความเป็นของไม่เที่ยงมันก็จะไม่ยินดีในพวกลาภสักการะที่เกิดขึ้นจิตของภิกษุเหล่านั้นก็ไม่เผลอมีสติตั้งเอาไว้ปิดช่องทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจได้มันไม่ได้ช่องเหมือนกับเต่าที่เก็บรักษาอวัยวะไว้อยู่ในกระดองก็ไม่ได้โอกาสอีก มาในวาระที่สองนี้ไม่ได้โอกาสแต่ว่าชาวบ้านที่เขาถูกมารดลใจนะให้ไปทำสการสักการะบูชายกย่องสรรเสริญอะไรต่างๆพวกนี้ไปสวรรค์นะบุฟังเพราะนั้นความดีเนี่ยมันควรทำนะไม่ว่าจะไปในเรื่องใดก็ตามอ่ะเราทำความดีกับคนไม่ดีจิตใจเราก็ยังดีนะเพราะนั้นอย่าไปเที่ยวคิดว่าคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีโอ้ยคิดไปเราก็ไม่รู้ว่าดีจริงไม่ดีจริงบางคนก็ยังทำความชั่วในที่ลับเห็นว่าดีๆแต่ว่าจิตใจเรานี่เดี๋ยวท่านฟังเลยเรามารักษาให้ดีอย่างน้อยมันยังไปดีไปสวรรค์ได้นี่คือในวาระที่สองในวาระที่สามท่านฟังทูสีมานไม่ยอมแพ้แล้วตอนนี้แต่ยังไงไม่รู้จะเบียดเบียนให้ได้แต่จิตใจก็ไม่รู้ทำไมเป็นอย่างนั้นตอนนั้นพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตมีท่านพระวิทุระเดินตามไปด้วยในพระวิทุระนี่ก็เป็นอัครสาวกเบื้องขวาผู้เลิศด้วยปัญญาของท่านพระพุทธเจ้ากากุสันทะเดินไปตามหลังบิณฑบาตไปด้วยกันทูสีมานี่ก็ดลใจเด็กให้โยนก้อนหินตะบูฟังขว้างก้อนหินอย่างแรงไปกระแทกที่ศีรษะของพระวิทุระนั้นโอ้โหเปิดเลยตะบูฟังเลือดไหลอาบแต่คำว่าเปิดเลือดไหลอาบนี่คือหมายความว่าผิวแล้วก็หนังน่ะมันลอกออกมาจากตรงกระโหลกศีรษะเนี่ยคือมันเปิดขึ้นเลือดนี่ก็ไหลออกมาอาบอยู่พระพุทธเจ้าก็มีความดำริตามฟังพระพุทธเจ้ากากุสันทะลูกถูกเบียดเบียนนะเนี่ยลูกถูกเบียดเบียนพ่อแม่ก็เหมือนถูกเบียดเบียนไปด้วยแต่ท่านก็เลยมีความคิดว่าโอ้ยทูสีมานี่ไม่รู้จักประมาณเดี๋ยวชำเลืองไปดูเท่านั้นเองชำเลืองไปดูเหมือนช้างที่จะหันไปดูเนี่ยเขาจะเลื่องกายไปดูนิดนึงเนี่ยนะทูสีมานเห็นแค่เนี่ยปุ๊บเนี่ยจิตใจไปนรกเลยท่านผู้ฟังแต่คือเหมือนถูกธรณีสูบเดี๋ยวนั้นเลยนะแค่พระพุทธเจ้าชำเลืองมองดูว่าโอ้ยทูสีมานนี่ไม่รู้จักประมาณหมดบุญเลยหมดบุญจากความเป็นเทพเป็นมานั้นแล้วก็ไปเกิดในนรกแต่พูดถึงมานิดนึงท่านผู้ฟังมานเนี่ยก็คือเทวดานี่แหละเทวดาแต่มีมิจฉาทิฏฐิมีความเป็นอยู่มีความสุขแบบที่เทวดาเขาจะมีกันเป็นกันมีความสามารถแบบนั้นแต่ว่ามีจิตใจที่เป็นมิจฉาทิฏฐินะมาแกล้งคนนั้นทำคนนี้ให้ปั่นป่วนแต่คนแบบนี้ก็มีก็ถ้าจะเปรียบเทียบกับมนุษย์นะมนุษย์ที่ดีก็มีมนุษย์ที่ไม่ดีก็มีแต่เทวดาก็เหมือนกันอ่ะเทวดาที่ดีก็มีเทวดาที่ไม่ดีก็มีแล้วก็ไปเกิดในนรกที่มีผัสสะที่ไม่น่าพอใจมีความเผ็ดร้อนที่จะถูกแทงด้วยขอเหล็กที่จะทำตัวให้ลำบากเป็นนรกแบบนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะเล่าเรื่องถึงที่ตัวเองเป็นมารชื่อทูสีทำไม่ดีในสมัยพระพุทธเจ้ากากุสันทะจนกระทั่งต้องไปตกนรกก็เลยมาเตือนมารที่มาเบียดเบียนท่านเนี่ยว่าอย่าทำมันไม่ดีแล้วก็ได้กล่าวสรุปเป็นคาถาท่านผู้ฟังก็เป็นคำอธิบายที่ในทำนองเดียวกันนะว่าอย่าทำชั่วแต่ฉันเตือนเธอแล้วนะฉันนี่ไม่ใช่ธรรมดานะฉันเนี่ยเป็นภิกษุที่สามารถที่จะทำประสาทที่มันหลังใหญ่หลังโตให้สั่นวันไว้ได้ด้วยแค่ใช้หัวแม่เท้านะเรื่องราวความพิสดารความสามารถของท่านพระมหาโมคคัลลานะนี้ข้าพเจ้าจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังในตอนต่อๆไปแต่สิ่งที่เราได้จากในพระสูตรนี้ท่านผู้ฟังคืออย่าเป็นไปตามอำนาจของมารอย่าเผลออย่าให้มารได้ช่องเหมือนกับเราภิกษุที่เป็นสาวกของท่านพระพุทธเจ้ากากุสันทะเจริญพรหมวิหารสี่อยู่แต่มีการพิจารณาด้วยความเป็นของไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำเนี่ยมารจะไม่ได้ช่องมารจะไม่ได้โอกาสทำความชั่วท่านผู้ฟังต่อให้คุณเขาสั่งก็ตามแล้วเราทำเนี่ยความชั่วนั้นไม่ดีทำความดีไม่ต้องรอให้คุณหนึ่งเขาสั่งหรอกเราทำเลยแต่ว่าถ้ารอให้คุณหนึ่งเขาสั่งแล้วเราทำเราก็ยังได้ดีอยู่ดีแต่ไม่ต้องรอตอนนั้นทำตอนนี้เราจะมีความดีแน่นอนวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกเจริญพร